Johannes Papsvalas. Saiki nang desa Betani eneng wong loro. Wong iki jenenge Lazarus, kakange Martha lan Maria. Yo Maria iki sing ora let suwi meneh ngusapi sikile Gusti Yesus karo lenga wangi sing larang terus dilapi karo rambute. Martha lan Maria terus kongkonan ngomongi Gusti Yesus nek Lazarus loro. Lazarus kuwi ditresnani karo Gusti Yesus. Kadang Gusti Yesus krungu kabare dene terus ngomong ngene. Penyakit iki ora bakal marake Lazarus ninggal, malah bakal kanggo ngluhurke Gusti Allah. Lan jalaran songko kuwi uga ngluhurke anake Gusti Allah. Bener Gusti Yesus tresno tenan marang Lazarus, Martha lan Maria. Nanging dekne meksa ora ndang budal, malah ijek ngenteni rong dino meneh. Sakwise rong dino kuwi, Gusti Yesus terus ngejak murid-muride ngomong ngene. Ayo budal nang Yudea meneh. Murid-muride semawur, Guru, apa kowe lali nek para penggedene wong Ju padha arep mateni kowe nang kono? Lah durung suwi wae to. Lah kowe kok arep balik nang Yudea meneh? Gusti Yesus ngomong ngene. Sedino kuwi lak 12 jam to. Nek kowe mlaku ing wayah awan, kowe ora bakal kesandung awit padang. Nanging nek kowe mlaku ing wayah wengi, kowe bakal kesandung awit peteng. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Lazarus, kancane awake dhewe, wis turu saiki. Nanging dene arep tak gugah. Murid-muride mikir nek Lazarus wis bisa turu kepenak. Mulane terus padha ngomong, Gusti, nek Lazarus wis bisa turu kepenak, dene ya mesti ndang mari. Sakjane Gusti Yesus ngomongke nek Lazarus wis ninggal, mulane terus ngomong bloko wae. Lazarus wis ninggal. Aku bunga, nek aku durung nang kono. Dadine kowe bisa weruh meneh lan bisa percaya. Mulane, ayo saiki padha budal nang kene Lazarus. Rasul Thomas, anak kembar, terus ngomong marang murid-murid liyane. Ayo awake dhewe padha melu wae. Dadine bisa mati bareng karo Gusti Yesus. Kabeh terus budal nang desa Betani. Kadung wis tekan gone, Gusti Yesus krungu nek Lazarus wis dikubur patang dino. Betani kuwi ora adoh karo Yerusalem, namung kira-kira 3 kilometer. Mulane para penggedene wong Ju oke sing padha teko nilii Maria lan Martha sing kepaten. Kadung krungu nek Gusti Yesus teko, Martha terus metu arep mapak. Nanging Maria ora melu. Martha terus ngomong marang Gusti Yesus. Oh Gusti, nek kowe wis teko kawit wingi-wingi kakangku mesti ora sida ninggal. Nanging uga saiki senajan dekne wis ninggal, aku ngerti nek Gusti Allah bakal ngekei kowe apa penjalukmu. Gusti Yesus semaur, Martha, kakangmu bakal urip meneh. Tembonge Martha. Bener Gusti, aku ngerti nek dekne bakal urip meneh. Besok ing dina sing keri dhewe, nek kabeh wong mati bakal tangi meneh. Gusti Yesus terus ngomong, yo aku iki sing nangekke wong mati lan ngekei urip langgeng. Sopo sing percaya marang aku bakal urip meneh senajan wis mati. Wong kuwi wis nampa urip langgeng lan ora bakal mati selawase. Jalaran percaya marang aku. Apa kuwi percaya kuwi, Martha? Martha semaur, ya Gusti, aku percaya tenan nek kowe kuwi Kristus, anake Gusti Allah sing kudu teko nang jagat kene. Martha terus balik nang gone Maria lan ngomong alon-alon marang dekne. Maria, gurune wis teko, dekne nekoke kowe. Sakwise krungu kuwi, Maria terus sakuat ngadeg arep metuki Gusti Yesus. Gusti Yesus durung mlebu nang desane, nanging ijek nang panggonan donge kepethuk karo Martha. Para penggedene wong Ju sing padha teko nglipur Maria, woro dekne menyat lunga. Darani Maria arep nangis nang kuburan, terus padha ngetutke. Kadung Maria wis tekan gone Gusti Yesus, dekne terus tiba nang ngarepe ngomong, oh Gusti, nek kowe wis nang kene kawit wingi-wingi, kakangku mesti ora sida ninggal. Gusti Yesus weruh Maria lan wong-wong sing padha melu mrono mau padha nangis. Dekne terus krasa melas lan sedih banget. Dekne terus takon, Lazarus mbok kubur nang endi? Ayo tak kowe nang kuburane, Gusti. Wong-wong semaur, mripate Gusti Yesus terus metu loe. Para pegedene wong cu sing padha weruh kuwi terus ngomong, "Dekne jan tresno tenan marang Lazarus." Nanging saloke eneng sing ngomong ngene, "Dekne lak bisa nambani wong sing lamur to. Ajure ya bisa ngalang-alangi supaya Lazarus ora mati." Saiki Gusti Yesus wis tekan kuburane. Atine terus krasa susah lan jengkel meneh. Kuburane kuwi guwa sing ditutupi watu gedhe. Gusti Yesus terus ngomong, "Kuburane dibuka." Mata semaur, "Gusti, kakangku wis dikubur patang dino suwene. Saiki wis mambu." Gusti Yesus ngomong marang Marta, "Aku lak wis ngomong marang kowe to. Nek kowe percaya tenan marang aku, kowe bakal weruh sepiro gedhene kuasane Gusti Allah." Watune sing dinggo nutupi kuburane terus disurung. Gusti Yesus terus nyawang dhuwur lan donga, "Bapakku, aku kesuwun nek kowe nampa pandongaku. Aku dhewe ngerti nek saben-saben aku ndonga marang kowe, apa penjalukku keturutan. Nanging aku ngomong kuwi mau supaya wong-wong sing nang kene iki padha krungu lan padha percaya nek kowe sing ngongkon aku." Sakwise ndonga, Gusti Yesus terus bengok, "Lazarus, metu omrene." Lazarus sing maune mati terus metu, nanging tangane lan sikile ijek dibuntel mori. Raine barang ijek ditutupi kacu mori. Gusti Yesus terus ngomong, "Morine diujuli supaya wonge bisa mlaku." Para penggedene wongcu sing melu Maria podo weruh lelakon kuwi mau. Mulane terus eneng oke sing podo percaya marang Gusti Yesus. Nanging eneng sing podo budal nanggone para Farisi barang ngomongke nek Gusti Yesus nguripke Lazarus meneh. Mulane para pengarepe imam lan para Farisi terus podo nglumpukke para penuntune agama lan nang pegandringan kono terus podo takon, "Lha awake dhewe saiki kepriye? Yesus iki nindake penggawe sing gumun-gumunke." "Nek dijarke ngono, suwi-suwi wong kabeh padha melu dekne. Mengko bangsa Rom wedi nek bangsane awake dhewe ora bakal manut lan entek-enteke bangsa Rom bakal ngrusak gereja gedhe lan bangsane awake dhewe." Nanging Kayafas, imam gedhe, semaur ngene, "Mosok kuwi durung padha dunung? Luwung dekne sing mati tenimbang awake dhewe kabeh sak bangsa." Kayafas ngomong ngono kuwi ora sangka pikirane dekne dhewe, nanging Gusti Allah sing ngekei tembung dekne. Awet dekne kuwi imam gedhe ing taun kuwi. Kuwi jalarane dekne ngomongke nek Gusti Yesus kudu mati nglabuhi bangsane. Lan meneh, Gusti Yesus nggone mati ora namung nglabuhi bangsane wae, nanging uga supaya kabeh wong sing percaya marang dekne bisa dadi siji, senajana padha pencar sak paran-paran. Sak ploke dina kuwi, para penggedene wong Ju padha golek akal arep mateni Gusti Yesus. Mulane Gusti Yesus ora ngetok meneh nang tengahe wong-wong, nanging dekne terus lunga saka kono budal nang kutha Efraim, cedhek karo Wusten. Gusti Yesus terus nang kono karo murid-muride. Saiki wayahe Paskah wis cedhek. Mulane wong akeh padha teka nang Yerusalem arep padha nindakake sesucen. Wong-wong padha tingak-tinguk goleki Gusti Yesus. Nek padha ngumpul nang gereja gedhe kono, terus padha takon marang sak padha-padha, "Dekne bakal teka apa ora ya?" Para pengarepe imam lan para Farisi wis ngongkon ngabar-ngabarke nek enek wong ngerti Gusti Yesus kuwi nang endi, kudu diomongke supaya dekne dicekel.